Netflix, Wildcats, Whitetail, Navigator, Vili, Cairo, Las Trás, Olhos, Gostavi, Vole, Naroda, Yeti, Nemagu, Chisaje, Chisaio, μπαλαντούλα. Τι έγινε, νομιμοποιήθηκε? Ποιο? Αυτό. Αυτό ένα στριφτό. Όχι, γιατί. Α. Ακούμε μια ωραία μπαλάντα. Σου θυμίζει κάτι? Κάτι μου θυμίζει, ναι. Είναι ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης. Το έχουν κάνει τα παιδιά εδώ και το τραγουδάνε. Γιατί να μην τα ακούσουν? Καλά κάνουν τώρα που τα έγινε παιδιά. Μπαλάντα. Όχι, σωστό. Σωστό. Και πολύ καλά κάνουν. Ναι, είναι σε μια παρέα, είναι με. Αλλά ακούστο. Είναι μετά από 2-3 τσιγάρα. Δηλαδή πώς είναι κανονικά δεν και πώς είναι μετά από 3 τσιγάρα. Δεν έχει σημασία. Και πώς το ξέρεις εσύ όλο αυτό? Από κάτι φίλο, από το χωριό δεν του ξέρει. Όχι, ενώ πώς ξέρει το συγκεκριμένο συγκρότημα, ο τραγουδιστικός τρόπος, ότι προέρχεται από αυτό. Έχω ακούσει αντίστοιχα. Έχεις ακούσει μια εμπειρία την ίδια. Το ραδιόφωνο τόσα χρόνια. Το να είναι τέχνη αποκλείεται. Όχι, δεν αποκλείεται. Σε ποια πρόταση θα ενδώσετε σήμερα, γιατί βλέπω ότι ενδίδεται σε προτάσεις και το Twitter, σήμερα, οι φίλοι μας στο Twitter ταράζονται. Ταράχτηκαν. Σε αυτή τη βδομάδα έχουμε πάει στην ΕΡΤ και στο Sky. Και έχουμε στο πάει Sky, βδομάδα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχω τσεκάρει ότι ανέβηκε, αλλά μπορεί να ανέβει σήμερα αύριο, θα αποδεχθούμε την πρόταση του Βήμα. Βήμα. Ναι, ναι. Του Βήμα GR. Α, του Βήμα GR. Δεν υπάρχει το FM. Δεν υπάρχει το FM. Στο Βήμα GR υπάρχει εφημερίδα. Ναι, ναι, όχι, ναι. Εννοούσα. Mm-hmm. Στο Βήμα GR έχω δώσει μια συνέντευξη με την καλογία όπως και τις προηγούμενες. Για να πεις τι, ότι εμφανίζεστε. Μα τι είπα, ότι εμφανιζόμαστε το Σάββατο στον Πειραιά, στο Κρεμλίνο. Θα δώσουμε και προσκλήσεις. Με το Σπύρο Γραμμένο. Θα δώσουμε αργότερα προσκλήσεις. Μα τι είναι και αυτό το κοινό του Twitter και των social media. Πολύ εύθυκτο, ρε. Γενικώς, και παρεξηγεί. Ευαίσθητο. Μην γράψει ότι δηλαδή έλεος. Πώς συμπάνε έτσι. Ο κόσμος είναι έτσι. Πιστεύει πολύ τα social media. Πιστεύει πολύ την οθόνη που έχει μπροστά του σε όποια μορφή. Αυτή είναι η ζωή του. Ό,τι μαθαίνει από εκεί. Το πιστεύει. Και έτοιμος να παρανοήσει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Όχι, δεν παρανοεί. Δέχεται αμάσιτο ό,τι η οθόνη του λέει. Είναι αυτό. Ένα θέμα τεράστιο της εποχής. Ας μην το λύσουμε. Το πιο, καταρχήν, πέρα από ότι αυτό που έγραψα προχθές στην ανάρτηση όταν αποδεχθήκαμε την πρόταση σερτ, πέρα ότι τσίμπησε ο κόσμος όλος, ότι τέλος πάντων παρεξήγησε, να το πούμε και έτσι, παρεξήγησε ο κόσμος. Του Twitter ο κόσμος, γιατί υπάρχει και ο υγιής κόσμος απ' έξω. Όχι μόνο του Twitter ο κόσμος, περίμενε, γιατί το γράψαν και τα περισσότερα site. Και αυτό, ο κόσμος έχει θέματα, έχει προβλήματα. Έχει θέματα, έχει προβλήματα. Αλλά και αυτό είναι ένα θέμα. Μόνο δύο δημοσιογράφοι μας πήραν να ρωτήσουν αν ισχύει, παιδιά. Όλοι οι άλλοι αμάσιτο, πάρτα. Μας έχουν εμπιστοσύνη. Α, αυτό. Σου λέει δημοσιογράφοι, είναι την αλήθεια. Λένε. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Τι εμπιστοσύνη? Δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη. Μα επειδή την πάτησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό πια σου λέει ότι και να γίνει όλα είναι πιθανά. Σωστό. Δεν εκπλήσεται κανείς με τίποτα. Αυτή είναι η ζημιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ζημιά. Και ξέρεις γιατί τα έχουμε πάθει όλα αυτά? Ξέρω. Γιατί δεν πήγαινες κατηχητικό εσύ όταν έπρεπε? Πήγαινες κατηχητικό. Όταν έπρεπε, όχι. Θα έχεις γίνει πήγα μεγάλος. Πήγα μεγάλος να βρω κανένα πιτσιρικάκι έτσι να. Ναι. Ήθελα να γίνω παπάς κάποια στιγμή και λέω από πού θα ξεκινήσω. Ναι. Παιδεραστίες. Αν πήγαινες κατηχητικό, θα ήσουν πιο ολοκληρωμένος και πιο χρήσιμος άνθρωπος, όπως είναι ο Δημήτρης Καμένος. Επειδή μιλάτε με ένα θεολόγο, πιστεύετε ότι τα θρησκευτικά πρέπει να έχουν κατηχητικό χαρακτήρα? Με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, παρανομούμε, κύριε Καμένο. Όχι, ναι, ναι, μεγάλο λάθος. Με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, παρανομούμε. Εγώ έχω πάει στο κατηχητικό και βγήκα στη ζωή μου. Ήμουνα και παπαδάκι στην εκκλησία, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μπράβο! Όταν λέει δεν είχα κανένα πρόβλημα. Λες και δεν βλέπουμε εμείς. Τώρα δεν δημιούργησε, πιστεύει. Αυτό. Νομίζει ότι είναι υγιής. Γιατί πήγαινε κατηχητικό, ντυνόταν και παπαδάκι. Αυτό. Τα είπε στην εκπομπή του παπαδάκι επίσης. Έχει φωτογραφίες με αυτά τα φουστάνια που φοράγανε. Προφανώς πρέπει να έχει, δεν ξέρω. Δεν είναι φουστάνια, είναι ράσα. Δεν ξέρω τι φοράει αυτός. Ράσα, ναι. Τι ράσα, και τα παιδιά φοράνε ράσα. Τα μη χειροτονημένα. Τα παπαδάκια, ναι, φοράνε ένα. Ρηχτό, έτσι, ένα χιτό από πάνω. Φοράνε. Αυτά έχει μια άνεση από μέσα. Είναι λίγο χύπικο αυτό. Φοράνε από μέσα εσόρουχα. Δηλαδή να σου καμπανίζει πέρα δόθε. Με τα ρούχα. Αυτός λεγόταν από τότε Τέρμα Καμένος ή τώρα είναι καινούριο? Δεν το ξέρω. Πάντως ο άνθρωπος, ενώ έχει περάσει από αυτά, δεν έχει αποκτήσει κανένα πρόβλημα. Βγήκε στη ζωή, έγινε βουλευτής. Στηρίζει μια κυβέρνηση. Τα πάει πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση την οποία στηρίζει ο καμένος. Και ο ίδιος πάει καλά. Δεν τη στηρίζει ακριβώς. Κάνει ό,τι μπορεί για να βγαίνει και στα κανάλια. Ναι, εντάξει, δεν είναι λίγο. Είναι υγιής πάντως. Αυτό να κρατήσουμε. Αυτή είναι η κατάδια όμως του πολιτικού προσωπικού. Κάθε μέρα να είναι ο καμένος στα κανάλια. Είχαμε κουλούρι για κουμάτο. Κάθε μέρα. Από κουλούρι για κουμάτο να έχουμε καθημερινά. Τον κουλούρι τον κείμενο, λες, όχι κουλούρι το στρογγυλό. Όχι το στρογγυλό, ούτε το site. Ναι. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί, αλλά βγήκε και χτες ο Δημήτρης Καμένος. Και χτες λοιπόν, επειδή υπάρχει μια προστριβή πάλι, οι ανελίτες με τους Σιριζέους τσακώνονται. Αυτό τα δήλωσε ο Καμένος, κάναμε εκ νέου συμφωνία. Αλλά έχουμε θέματα όμως και. Θα δεις, έχει προχωρήσει πολύ, αλλά έχουν και κόκκινη γραμμή. Πάλι. Κόκκινη γραμμή, θα ακούσεις ποια κόκκινη γραμμή έχει ο Δημήτρης Καμένος. Κάποιοι ακροαριστεροί έχουν έναν εκνευρισμό περίεργο. Όταν δεν τους αρέσει κάτι, αρχίζουν τους χαρακτηρισμούς. Δεν τους αρέσει το συλλαλητήριο, αρχίζανε. Ακροδεξιοί, σαλτιμπάκι, πατριδοκάπηλοι, φασίστες, δεν ξέρω εγώ τι. 500 ήταν αυτοί, 1,5 εκατομμύριο κόσμος ήταν οι υπόλοιποι, οι οικογενειάρχες με τα παιδιά τους. Δεν μπορεί να δεν σ' αρέσει μια απόφαση η οποία λέει ότι στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα προβλέπετε και τι δεν προβλέπετε. Αν στους ακροαριστερούς δεν αρέσει το Σύνταγμα, να μας πούνε ότι δεν θέλουν το Σύνταγμα. Να το καταλύσουμε, να πάμε σε καμιά κόβα. Κύριε Καμένος, σκέψου να μην είχατε και καλές σχέσεις μεταξύ σας. Τι θα γινόταν. Ναι, μα να μην λέτε. Τώρα αυτά όλα γίνονται με καλές σχέσεις. Υποτίθεται ότι ανανεώσατε και τους όρκους αγάπης και πίστης. Πού να μην το είχατε κάνει. Δεν θα ξυρίσουμε και το μάκι. Έτσι, μπράβο. Που λέγε για όλη την ταινία, ο Βόγλης. Καταρχήν ήταν ο Γιάννης Βογιατζής, το έργο στο Φέδωνα Γεωργίτσι. Να. Αλλά. Ο Βόγλης είπε. Ο Άναμπελ είναι. Ο Βόγλης είναι ο Άναμπελ, στάσου Μίγδαλα. Είναι που πήγαινε κατηχητικό και δεν έβλεπε καλά τότε. Δεν αφήνανε. Δεν αφήνανε επειδή είχε και λίγο. Τι έβλεπε, τη ζωή του Χριστού. Δεν ξέρω τι έβλεπε. Mm. Έβλεπε αυτά που έβλεπε. Πάντως υπάρχει και ένα όριο, όπως άκουσα, μια κόκκινη γραμμή. Να ξυρίσουμε το. Δεν θα ξυρίσουμε το τόπο. Όλα. Αυτή η μόδα πια με τα αξίριστα το έχει ξεκινήσει η κόρη της Μαντόνας. Τι ήθελα με την αξίριστη μασχάλη. Τι θέλαμε και αν ήθελα. Με την αξίριστη μασχάλη. Το θέμα. Λοιπόν, αυτό λίγο να το μαζέψουμε. Είμαστε μερακλείδες, δεν λέω. Αλλά είναι και αισθητικό το θέμα από ένα σημείο και μετά. Είναι βασικά οπισθοδρόμηση. Ενώ είχε προχωρήσει η κοινωνία, ναι. Ξαφνικά τώρα πάμε πολλά το χρόνια πίσω. Το προχώρημα της κοινωνίας αποδεικνύεται, τεκμηριώνεται από αυτό. Είναι η ίδια μόδα με τους χίπστερ, πιστεύω. Πώς αφήνουν μουσια, ναι. Οι άντριδοι. Ναι, ναι. Έτσι και αυτές αφήνουν μουσια. Ωραία. Από την κόκκινη γραμμή του Καμένου. Από τα μουσια του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν όλα, βέβαια. Είδες πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Για οτιδήποτε γίνεται, γυρίζουμε πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μας έχει χαράξει αυτή η ψήφος. Που δώσαμε με τόση χαρά και με τέτοια ελπίδα αυτό, ότι θα αλλάξουν ναι. όλα. Επίσης ο Καμένος, αν δεν ξυρίσει οτιδήποτε ξυρίσει, δεν ξυρίσει, να στείλει φωτό. Α. Στα social, να δούμε. Ισχύει, δεν ισχύει. Ισχύ. Στα... Θέλουμε συνέπεια στους πολιτικούς. Σωστό. Έχεις ένα δίκιο που διεκδικείς κάτι τέτοιο από τους συγκεκριμένους πολιτικούς. Όχι, τι άλλο, τίποτα άλλο, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και ένας άλλος πολιτικός, είναι πολύ αγαπητός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ξέρετε όλοι, τον ξέρεις και εσύ, ο κ. Παπαδόπουλος. Σάκης Παπαδόπουλος από τα Τρίκαλα, βγαίνει κατά καιρούς, κάνει κάτι δηλώσεις. Το ξέρω εγώ. Όλοι τον ξέρουμε, γιατί έχει δώσει ένα ιδιαίτερο στίγμα. Δεν είναι στα πρώτα ονόματα, είναι στα δεύτερα ονόματα. Όμως όποτε μιλάει, έχει μια αποστασιοποίηση από όλα αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει και λίγο κριτική. Τα ψηφίζει βέβαια. Αλλά όταν χρειάζεται, προχωρήσει. Παλικάρι. Πάντα, όχι όταν χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται. Αλλά είναι τρικαλινός, είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν είναι πρώτο όνομα, δεν είναι υπουργός. Λοιπόν, ήταν σε ένα πάνελ χθες και το θέμα που συζητούσαν, θα ακούσουμε τώρα, είναι η οικογενειοκρατία. 20 υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να έχουν διορίσει συγγενείς τους στο δημόσιο. Και ο κ. Παπαδόπουλος έχει διορίσει συγγενείς στο δημόσιο. Την κόρη μου εννοείται. Την κόρη σας βέβαια. Τρεις θέσεις έχει στο δημόσιο. Είναι γενική γραμματέα. Κοιτάξτε λίγο. Η κόρη μου είναι γενική γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Ξέρετε πώς βγαίνουν οι γενικοί γραμματείς. Διορισμένοι είναι οι γενικοί γραμματείς. Και επίσης είναι στην Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής και στο ΔΟΣΟΥ του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Ο διορισμός συγγενικών προσώπων από πολιτικούς ή από βουλευτές, από υπουργούς, είναι πραγματικά ένα πρόβλημα με το οποίο διαφωνούμε όλοι. Διαφωνούν, αλλά οι κόρη είναι σε τρεις οργανισμούς. Διαφωνούμε όμως όλοι. Δεν τα θέλουν αυτά. Ενώ οι προηγούμενοι τα θέλανε. Τούτοι δεν τα θέλουν, διαφωνούν. Αυτή είναι η διαφορά με αυτούς. Αυτή είναι διαφορά. Ότι σπαράζουν, ψηφίζουν ναι, και κλαίνουν. Ναι, κλαίνουν, κλαίνε, θυμάσαι τον άλλο που κλαίνει. Και ο Δημαράς, ένας άλλος. Ο Δημαράς, ναι, διάφοροι εκεί οι μίξες. Ο Τσίπρας, λέει, όχι μνημονίο, λέει αξίες, τι λέει, συντάγματος, λέξη του συντάγματος κλαίει. Πολλά λέει. Ναι, πολλά. Ότι είναι πολλά, κάθε λέξη από το Σύνταγμα. Βγάζει ψυχοσωματικά, έρπιδες. Όταν κάνει διαπραγμάτευση, όχι πάντα. Δηλαδή μία φορά. Παρ' όλα αυτά, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι σαν τους δεξιούς που είναι ξετσίπο ότι απροκάλυπτα. Όχι, αυτό ακριβώς ναι, θέλω δεν να είναι πω, απροκάλυπτα. Όχι. Εδώ διαφωνεί ο κύριος Παπαδόπουλος, ενώ η κόρη του, όπως δεν τα διέψευσε, είναι Γενική Γραμματέας του Υπουργείου και σε άλλους δύο οργανισμούς Προφανώς θα είναι άξια για να είναι εκεί. Γιατί δεν μπορεί να είναι επειδή είναι κόρη βουλευτή. Και πάντως διαφωνούν. Και μετά που τον ρωτήσανε, γιατί κάπως ακούστηκε αυτό με τη διαφωνία, συνέχισε. Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα με το οποίο διαφωνούμε όλοι. Γιατί το κάνετε τότε. Οι γενικοί γραμματείς διορίζονται με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Κύριε Παπαδόπουλε, τυχαίο θα είναι μάλλον που σε γενικό σας πρόσωπο ορίστηκε τον Πρωθυπουργό για γενική γραμματέας. Αυτό μας λέτε. Ακριβώς τυχαίο. Τυχαίο είναι. Ακριβώς τυχαίο. Τώρα εντάξει, το έχει Παπαδόπουλε. Η τύχη... Και αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Είναι τυχαίο, το είπε ο κύριος. Γι' αυτό σου λέει, είναι ωραίος. Είναι δεύτερος βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραίος ο Παπαδόπουλος. Πάντα λέει τέτοια που σε αφήνουν ελαφρώς άφωνο. Οπότε ήταν κάτι της το τυχαίο. Οκ, εντάξει, τι θα ζηλέψουμε για την τύχη του ανθρώπου. Όχι, δεν ζηλεύουμε. Άμα προφανώς είναι άξια, γιατί την τύχη τη διαμορφώνουμε μόνοι μας όλη τη ζωή. Άρα ήταν πολύ άξια. Δεν είναι η τύχη. Κάτι κάνουμε κι εμείς, το επιδιώκουμε, το σπρώχνουμε από εδώ, από εκεί, κάτι γίνεται. Τύχη είναι να σου πέσει ένα τσιμεντόνι στο κεφάλι. Ατυχία μάλλον. Ή μπορεί και τύχη. Ή μπορεί και τύχη, δεν ξέρω. Μπορεί και τύχη, ανάλογα ποιος είναι. Στην μεθαύριο στις 22 Μαρτίου. Τι μεθαύριο 22 Μαρτίου. Α, σήμερα, ναι. Σήμερα. Θα σου πω γιατί. Έχει αλέψει. Με διαφορά τελείως. Ναι. Σαλεμένος έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Σήμερα λοιπόν, αλλά ώρα Αμερικής σήμερα, στο Λευκό Οίκο. Πριν 7 ώρες δηλαδή. Ναι, όταν ξημερώσει και φτάσει απόγευμα, Ουάσιγκτον. Θα γίνει μια γιορτή στο Λευκό Οίκο που θα εορταστεί η μέρα ανεξαρτησίας, όπως λέει η πρόσκληση του Λευκού Οίκου. Πάλι κλάματα θα έχουμε. Της Ελλάδας. Θα πάει να κλάψει ο Αλέξης. Της Ελλάδας, όχι, δεν θα πάει ο Αλέξης. Καλεσμένος εκεί και έτσι το μάθαμε γιατί ανήρτησε την πρόσκληση. Ο Βαλάντης. Όχι, κοντά είσαι όμως. Είμαι κοντά. Ποιος άλλος ήταν κολοτριβόταν εκεί. Ο Θάνος Πετρέλης. Ναι. Ανήρτησε μια πρόσκληση. Ο Θάνος Πετρέλης που ήταν στο survival. Όχι, ήταν και στο survival. Ναι, να μας ενημερώσει κάποιος επειδή τέλειωσε και δεν το πήραμε χαμπάρι. Ποιος κέρδισε το survival. Κέρδισε ή το διακόψαν απλώς. Πλημμύρισε παραλία τη Κουρούτα, κρυφωτιά, κάτι δεν ξέρω. Κέρδισε κάποιος. Ποιος βγήκε πρώτος. Μήπως είναι ο Θάνος ο Πετρέλης. Και γι' αυτό τον λόγο κανείς. Κέρδισε την πρόσκληση στην Αμερική. Όχι. Θα πάει ως τραγουδιστής. Ανήρτησε την πρόσκληση ο Ρόγκλιν που του λέει ο κύριος Τραμπ και η κυρία Τραμπ. Ναι. Σας καλούνε για να τιμήσουμε το λεπτό χιούμορ των Αμερικανών. Τη μέρα ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Αχα. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι, δεν υπάρχει ψυχά, τέτοια μέρα. Ναι. Αν εννοούν τις επανάστασεις που την τιμούμε ως κάτι για να θυμόμαστε τι έκαναν οι παλιοί, ανεξαρτησία σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει. Δεν το λες. Ναι. Και όταν οι Αμερικανοί το λένε η μέρα ανεξαρτησίας, καταλαβαίνει ο καθένας. Κρίνουν από τη δική του Independence Day. Ναι. Οπότε σου λέει θα έχουν και αυτοί κάτι αντίστοιχο. Και κάλεσαν τον Πετρέλη ως ένα γνήσιο δείγμα. Τραγουδιά έχει ο Πετρέλης, τι θα πει. Ένα κόκκινο δεν έλεγε κάποτε κάτι με κόκκινο. Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Μπράβο αυτό. Α, και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν κόκκινο. Κόκκινο, λέει αρχικά. Δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού. Πώς τα ξέρεις αυτά. Δεν κατέβασα του στίχους τώρα. Δεν τις κατέβασες. Τα ξέρεις. Δεν ξέρω αν λέει το χρώμα του ουρανού. Κάτι έλεγε. Αλλά κόκκινο δεν ήταν κόκκινο το λέει. Πάντως θα ρω Πετρέλη, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Ωραία, και τι ζόρι τραβάμε, ποιον είναι, τον Τόλι τον Βοσκόπουλο ή θέλες. Πρόσωπο, ο Τόλις δεν μπορεί να βγει από τη χώρα, χρωστάει. Στην ορκομοσία ο Βαλάντης, στην επέτειο της ανεξαρτησίας ο Πετρέλης. Πού τους μάζεψαν όλους αυτούς. Δεν ξέρω, ο Κουρκούλης γιατί όχι. Α, είναι Αυστραλία αυτή, πάνε Αυστραλία. Έχει στο άλλο ημισφαίριο. Ναι, στο άλλο ημισφαίριο. Αυτό ήθελα να πω για να νιώσουμε όλοι περήφανοι πριν πάμε στις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, τα ξέρετε όλα αυτά. Στείλτε μηνύματα στο Twitter, στους γνωστούς τρόπους, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Μετά τις διαφημίσεις να δώσουμε και προσκλήσεις για το Κρεμλίνο. Θα δώσουμε και προσκλήσεις. Μετά και SMS, αν θέλετε να στείλετε, στο 19650, στείλτε κενό το μήνυμά σας. Και έχει και τη χρέωση, πρέπει να λέμε το. Χρέωση 1,24 ευρώ, διαφορετικό ΦΠΑ. Τα λέμε που και που τα βάζουμε. Αυτά. Λοιπόν, έχει ένα κόστος αυτή η επικοινωνία. Κάθε επικοινωνία έχει κόστος. Κάθε επικοινωνία έχει ένα κόστος, όντως. Αυτή είναι η πιο φτηνή επικοινωνία, μάλλον το πιο φτηνό κόστος. Πιο χαμηλό κόστος για αυτού του τύπου την επικοινωνία. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πες την προσκλήση για να τρέχει αυτό το σύστημα εκεί να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα, στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση στο Κρεμλίνο που παίζουμε ομιλών. Είναι... Το Κρεμλίνο στον Πειραιά, εδώ Αθήνα. Στην πλατεία Ελλάδα, εκεί και στον Πειραιά, απέναντι από το Δημαρχείο, πολύ ωραίος χώρος. Απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, Καραΐσκου 119, για την παράσταση που παίζουμε το Σάββατο ομιλών με το Σπύρο Γραμμένο. Ώρα έναρξης 10:30, προσέλευσης 10. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν που θα πάρετε τώρα. Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα, όσοι εσείς παίρνετε τηλέφωνο και εμείς εδώ σκεφτόμαστε τα ονόματα και πώς θα γίνει η διαδικασία. Να ακούσουμε τι μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο να κάνει η ανάγκη. Η ανάγκη. Η ανάγκη. Η ανάγκη, θρανία που λένε. Πες το και έτσι, οφείλεις τα λέει όλα αυτά. Oh. Είναι φυσιολογικό, ακόμα και συνεργαζόμενα σε μια κυβέρνηση κόμματα, να διατυπώνουν με την ευθύνη που έχουν όποτε επιλέγουν την διαφορετική τους ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. Δεν είμαστε ένα πράγμα με τον κύριο Καμένο, με τα διαφορετικά κόμματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς, ο κύριος Καμένος είναι ένα κόμμα της δεξιάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγκυβερνούμε για λόγους ανάγκης. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Είδες πού μπορεί να σε οδηγήσει η ανάγκη. Όταν λέμε ανάγκης καρέκλας. Προφανώς. Αυτό προκύνει πάλι. Λόγους ποια είναι η ανάγκη, η αναγκαιότητα ποια είναι. Η ανάγκη τους. Ανάγκη μας δεν είναι όλο αυτό. Όπως προκύπτει. Αλλά είναι όπως... αναγκαίο κακό, τα έχει πει ο Καμένος. Ναι, τα έχει πει είναι αναγκαίο κακό. Όπως άκουσες, εμείς λέει είμαστε αριστεροί. Καλό έχει, καλό έχει προφανώς. Ναι. Εμείς λέει είμαστε αριστεροί. Ναι, ναι, οφείλεις. Αυτοί είναι δεξιοί. Mm. Ο Καμένος δεν το λες δεξιό. Και τον Πάνο και τον Δημήτρη. Τελείως. Ναι. Το φέρουν βαρέως οι Σιριζέοι και όσο περνάνε τα χρόνια και τώρα επειδή. Άκρο. Πιο πέρα. Νόμιζα ότι του είπε αριστερού σιγά-σιγά. Όχι, αριστεροί. Αν είναι αυτοί αριστεροί, ο Τσίπρας τι είναι, αντιεξουσιαστής. Είναι λίγο. Ο Τσίπρας είναι αντιεξουσιαστής. Είναι, τον λες. Τι θα έλεγε ότι ο Τσίπρας μπορεί και να. Δηλαδή, ενώ είναι αριστερός, μπορεί να υποκύψει, ας πούμε, σε έναν ανασχηματισμό που θα πρότεινε η Εκκλησία. Όχι, μα δεν έχουν να πετάξει το φίλι έξω για παράδειγμα τον Υπουργό. Επειδή το ήθελε ο. Δεν έχουμε δείγματα τέτοια του Τσίπρα ότι ενδίδει στις επιταγές, διαταγές, εντολές της Εκκλησίας για ψηφοθυρικούς λόγους. Είναι καθαρή αριστερά που δεν κολώνει. Πούρα, που λέμε, πούρα. Πήραν οι τρεις, μην πάρουν άλλοι. Ναι, πήραν οι νικητές. Είναι Φραντζέσκα Κάκου. Ωραίο. Έλενα Μπάρκα, Γιώργος Αγγελόπουλος. Είστε οι τρεις πρώτοι που πήρατε και κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση με κρασί ή μπύρα για την παράσταση που παίζουμε με το Σπύρο Γραμμένο αυτό το Σάββατο 24 του μηνός στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο Καραΐσκου 119. 10 η ώρα να είστε εκεί, γιατί 10.30 αυστηρά ξεκινάει η παράσταση. Θα ξεκινήσετε αυστηρά 10.30. Αν αυστηρά έρθετε 10. Αν έρθετε 10 αυστηρά. Τελειώνουμε 5 το πρωί είναι ένα θέμα. Ελάτε στις 10. Ναι, γιατί αν έρθετε 10.30 δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και εμείς μας κάνουμε τρέλες, μας γίνεται το μάτι. τι έχετε θέματα. Δεν μπορώ να πω, άσε με. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Φίλης τα λέει αυτά. Η ανάγκη τον οδήγησε εκεί και βλέπω και στο Twitter, στα social media, αριστερούς απλούς συντρόφους Σιριζέους, οι οποίοι δυσανασχετούν με τον Καμένο και τον έναν και τον άλλον, τους χαρακτηρίζουν δεξιούς, ακροδεξιούς, τους βρίζουν. Ναι, ναι. Το ότι οι ίδιοι τους έχουν φέρει, τους έχουν ξεπλύνει, τους έχουν νομιμοποιήσει και κάνουν κυβέρνηση και χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε η περίφημη αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, τους έχει απασχολήσει λίγο ή περνάει εξόφαλτσα και αυτό. Μάλλον όχι. Η αυτή η αριστερά τους έχει μέσα και αυτό το παρακλάδι. Προφανώς. Είναι η έξτρα συνιστόσα. Και μια χαρά ταιριάζει αυτή η αριστερά. Άνετα ταιριάζει με αυτούς. Και την αισθητική δεξιά. Και όλα, μια χαρά, ναι, τελικά ναι. Πολάκης Καμένος, δεν βλέπω διαφορά αισθητική. Όχι. Όποιο Καμένο και να πάρεις. Ούτε ιδεολογική θα έλεγα. Καμία, δεν υπάρχει νομίζω. Δηλαδή η μόνη διαφορά που και ο Καμένος θα μπορούσε να το κάνει είναι το κάδρο του Βελχιώτη. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε και ο Καμένος. Σιγά, τσάμπα είναι χέστη και δεν του νοιάζει. Έχει ο Πολάκης. Ναι, ναι. Μπελογιάννη είχε ο παπάς. Βελοχιώτη είχε. Νομίζω και ο Σπύρτζης κάτι είχε. Και ο Σπύρτζης. Ο Πολάκης σίγουρα και νομίζω και ο Σπύρτζης. Ναι, ναι, ναι. Μαζί με τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα. Θα μπορούσε. Ναι, μαζί. Όλα μαζί πάνε αυτά. Μα και Τσεγκεβάρα φαντάζομαι. Όλα μαζί. Θα μπορούσε να το έχει κάνει ένα pop έτσι λίγο Warhol. Ναι, ναι, τέσσερα. Να είναι τέσσερα, ξέρω να είναι Βελοχιώτης, κόκκινος, κόκκινος. Ναι, ναι. Ωραίες ιδέες δίνεις. Δεν αποκλείται να το κάνουν. Να το έχει κάποιος. Η Αχτσιόγλου μπορεί να το έχει. Η Αχτσιόγλου θα μπορούσε άνετα. Που είναι και pop. Ο Τζανακόπουλος. Η Θεανοφωτή. Ο Τζανακόπουλος θα το έχει σκαλισμένο σε ξύλο, γιατί έχει περίσσευμα ξύλο. Αυτό εξηλίας εκεί. Πιο ξύλινος πεθαίνεις. Θα το έχει σκαλισμένο. Είπα μια παράγραφο. Θα τη σκαλίσει ο Άρη Βελοχιώτη. Ναι, ας πούμε. Για να έχει να πορεύεται και να λέει. Με αυτό το κομμενικό με την Αχτσιόλου και τον Τζανακόπουλο μαθαίνουμε. Το έγραψε η εφημερίδα. Δεν το έγραψαν τα site. Δεν είναι έγκυρα. Δεν είμαστε κουτσοπόλητες, αλλά θέλουμε να μάθουμε. Αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Μόνο αν έχει επίπτωση στην πολιτική πράξη. Έχει επίπτωση. Τι επίπτωση έχει. Αν ένας πολιτικός. Μαμί που λέμε. Που όχι που ξεκινάει. Ή δεν. Παίζει ρόλο στην πολιτική. Καλά, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Τι κάνει, δεν κάνει. Η αράχνίαση δημιουργεί όλο πάντα πρόβλημα. Αυτό είναι από ευτυχία που βιώνουν όλοι αυτοί. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι δυστυχία. Άρα, αν δεν, τραβάτε ένα μα να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Γιατί χανόμαστε. Ωραία, που έλεγε και ο Τζίμης. Το είπαμε, νομίζω. Το ας ακολουθήσουν την ευχή σου. Την προτροπή. Και όλα τα υπόλοιπα θα πάνε καλά, είμαι σίγουρος. Άντε μα, που λέμε. Γά, δηλαδή. Ναι, βάλε ό,τι θέλεις. Ναι. Καταλαβαίνει ο καθένας έτσι κι αλλιώς. Αυτά. Η δήλωση που δεν είναι αυτά. Δεν μάθαμε, δεν μου έδωσε απάντηση. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Είμαι μάθε, σοβαρός. Πάρε ένα τηλέφωνο, κάτι. Είμαι του σοβαρού. Ναι. Η δήλωση που. Είσαι τη σοβαρή σχολή. Τη σοβαρή είναι τη αντρική. Η δήλωση που μας χάραξε αυτή την εβδομάδα και θέλω να την ακούσουμε και σήμερα Πέμπτη είναι αυτή που ακολουθεί. Ακούστε, στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου τον Γέρο, τον έχω με καντήλι. Κυριολεκτήτε. Στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου. Και καντήλι με λάδι, όχι με ρεύμα. Τι είναι, τώρα, έχετε εικόνα, φωτογραφία. Έχω και... φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Και αυτός που μου το έδωσε το καντήλι μου λέει, σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό. Να μην έχεις λάδι, άναψες, βίσες. Θέλω να, ήθελα γιατί να την ακούσουμε. Δακρύζεις τη λέξη λάδι. Γιατί σπάει μάλλον στη λέξη λάδι. Γιατί σπάει αυτό, σε, αυτό σε κάθε πέντε λέξεις σπάει. Ναι, αλλά έτσι όποια και να είναι. Έκανε. Βάζει το αυτός λάδι. Αυτός το έβγαλε το λάδι. Βράδυ, βάζει το λάδι, ξέρεις τι είναι αυτό. Είναι αυτό που λέμε, έχω κάτι καντήλια ψηλά, μη στα κατεβάσω. αυτό το έχει κατεβασμένο. Το έχει κατεβασμένο. Και είναι ωραία η Μαυραγάνη, το ρωτάει κυριολεκτήτε. Ότι είναι αδυνατόν να λέει ψέματα. Ο Βασίλης Λεβέντης. Εγώ καταλαβαίνω τον λόγο που δεν θέλει να έχει με το ρεύμα. Κόβεται το ρεύμα, ας πούμε. Θα αναφόρτιστο ο ηγέτης. Ναι. Τι θα γίνει. Αλλά χτες εμείς εδώ μεταδώσαμε μια διαφήμιση που υπάρχει το ταφικό καντήλι. Ναι, ναι, το οποίο με ίντερνετ, με το πάτημα ενός κουμπιού, ενεργοποιείται η ηλιακή ναι, τέτοια και ανάβει το καντήλι χωρίς ρεύμα. Μπράβο. Δεν εξαρτάται από ενέργειες. Είναι όλα πάρα πολύ θα καλά. Θα μπορούσε επίσης να είναι με μπαταρία και να παίρνει αυτό που. Πώς είναι τα power bank που έχουν τα κινητά ναι, και δεν ξεμένει. Καρφώνει ένα power bank. Μόνιμα το καντήλι. Ο ηγέτης μόνιμα φωτισμένος, ας πούμε. Την πρόκληση. Ή ηλιακό, είναι το. Α, είναι ηλιακό ήδη. Α, ηλιακό. Είναι ηλιακό αυτό που το ταφικό καντήλι. Το ηλιακό καντήλι σου μέσα που λέμε. Ναι, γιατί δεν υπήρχε, είδε η τεχνολογία. Ναι, ναι, ναι. Πώς αλλάζει ο τρόπος εκφοράς του λόγου και η σχέση των ανθρώπων. Πού φτάσαμε, ρε παιδάκι. Ενώ παλιά έλεγε το καντήλι σου σκέτο. Τώρα λες το ηλιακό καντήλι, το ταφικό καντήλι μέσα, έξω. Λες διάφορα. Ναι, ναι, ναι, όχι. Με το πάτημα ενός κουμπιού δουλεύει όλο αυτό. Κάτσε να κατεβάσω ένα καντήλι, μισό λεπτό γιατί δεν έχω 3G. Κατεβάζει το καντήλι. Το application και ανάβει η εφαρμογή εκεί που πρέπει να. Ανάψει. Να ανάψει. Αφού το ξανακούσαμε και συμμεριστήκαμε, και εγώ θα επαναλάβω την έκκληση, κυρίως προς τη Μαυραγάνη, η οποία της είπε στο σπίτι μου. Στέλνεις κάμερα τώρα εκεί. Ναι, δηλαδή τις υγρασίες του άλλου του Λεχρήτη, γιατί να δούμε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, και ναι, τα σάπια δηλαδή, τα κουφώματα. Πραγματικά. Και δεν θα πάμε τώρα στο σπίτι του Λεβέντη να δούμε το καντήλι που καίει μπροστά στο Γιώργο Παπανδρέου. Και επειδή έχουν και πάει. Να ανάβει σπίτι. Και το καντήλι. Έχουν πάει στο σπίτι του Λεβέντη κάμερα. Πάει όλο κάτω από ένα κάδρο, μια χρυσή κορνίζα. Ναι, αυτό. Στον καναπέ. Και στον καναπέ εκεί να μιλάει η γυναίκα του, να μιλάει αυτό. Πάμε στα μέσα δωμάτια. Η γυναίκα του δεν μιλάει, μιλάει αυτό. Είχε μιλήσει μια φορά. Μια φορά καθότανε. Καθόταν εκεί. Ήταν εκεί. Οπότε. Στα μέσα δωμάτια να δούμε το Γιώργιο Παπανδρέου και το καντήλι, να το δει και η οικογένεια Παπανδρέου. Να ξέρουμε. Που δεν έχει καντήλι ο Γιωργάκης τώρα. Δεν ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων. Σιγά μην έχει καντήλι. Αλλάζουμε. Βέβαια, πάμε στο επόμενο θέμα. Θα πάμε στο σκοταδισμό, γιατί είναι σκοταδισμός, όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Καμένος, ναι. Να ανακατεύονται οι εκκλησίες. Γενικώς καταγγέλει το σκοταδισμό ο Δημήτρης Καμένος από τους ΑΝΕΛ. Αφού μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα έχουμε μεγάλη εβδομάδα. Στο βιβλίο και μιλάμε για σκοταδιστές. Στο να θυμίσω ότι οι συνάδελφοι έβριζαν και μελιδωρούσαν για το Άγιο Φως και πήγαν την άλλη μέρα με τη λαμπάδα για τους ψήφους. Στο βιβλίο. Εγώ είμαι αυστηρός. Όποιος δεν πιστεύει δεν πηγαίνει. Εγώ πιστεύω, οι Έλληνες πιστεύουν. Έχουμε Άγιο Πάσχα και είναι κρίμα και ντροπή να μιλάμε για το ΛΑΧ και για σκοταδιστές. Κρατάμε, ενώ μιλάει ένας εκεί θεολόγος συνέχεια που λέει είναι κρίμα και ντροπή και τα λοιπά για το βιβλίο. Κρατάμε αυτό που λέει είναι κρίμα και ντροπή να μιλάμε για σκοταδιστές ναι. Και για το ΛΑΧ. Λέει ο Δημήτρης Καμένος. Έτσι. Ναι. Το είπε. Τι εννοούμε σκοταδισμό. Να αφορούμε σκοταδιστές, δεν είπε κάτι. Όχι, όχι. Είναι κρίμα και ντροπή. Καταγγέλει την παρέμβαση και τα σκοταδιστικά καθεστώτα και την αντίληψη για το ΛΑΧ, δηλαδή παϊονού στο Ιράν. Με το που τελειώνει αυτή η φράση, αφού τα κατήγγειλε, συνεχίζει. Κύριε Καμένε, στο βιβλίο των θρησκευτικών αποκρύπτεται το 13ο Ευαγγέλιο, αποκρύπτονται βασικά μυστικά της θεολογίας, της ορθόδοξης διδασκαλίας, αποκρύπτονται από τα παιδιά στα πάντα. Αυτά γιατί, τα κρίνει η Ιερά Σύνοδος, αγαπητέ μου, όπως τα κρίνει η Σύνοδος Αντίσχη των Ευρώπων. Ακόμα το 2018 συζητούμε για την παρέμβαση της Εκκλησίας δεν στην πολιτική και εκπαιδευτική διαδικασία, κύριε Καμένε. Δεν τα κρίνει ο Καμένος, ούτε εσείς, τα κρίνει η Ιερά Σύνοδος. Όπως κρίνει κάθε θρησκεία το τι θα διδάσκεται στα παιδιά στο σχολείο της. Κατάλαβες. Καταγγέλνουμε το σκοταδισμό και τα Αγιατολάχ, τους Αγιατολάχ, όμως η Ιερά Σύνοδος αποφασίζει για τα βιβλία. Τι να κάνουμε. Στην ίδια πρόταση. Η κυβέρνηση θα αποφασίσει. Στο ίδιο λεπτό γίνανε όλα αυτά. Μα η Ιερά Σύνοδος αποφασίζει για τον Υπουργό, θα αποφασίζει για τα βιβλία. Σωστό. Και κάνει και την υπέρβαση και καλά ότι κάθε θρησκεία αποφασίζει τι θα διδάσκεται. Στις σκοταδιστικές χώρες, δεν είναι στις μοντέρνες, δυτικές, ευρωπαϊκές ή δεν ξέρω. Και αριστερές, ας πούμε. και αριστερές κυβερνήσεις. Ναι. Καταγγέλνουμε τον σκοταδισμό. Εξαιρείται όμως αυτό ότι η Ιερά Σύνοδος μπορεί να έχει γνώμη για τα βιβλία. Πώς θα εκπαιδευτούν. Δηλαδή, ο Αμβρόσιος Καλαβρίτων έχει γνώμη για το τι θα διδάσκεται κάποιος ο φασίστας και που θέλει κακός. Σκοτώσει με γιατί το όπλο. Γιατί να μιλάει στα βιβλία. Δηλαδή, βλέπεις δεν βάζεται... ένα συμμαθητή σου. Ωραία. Είναι ομοφυλόφιλος. Παπ, τον σκοτώνεις. Όπως είπε ο Αμβρόσιος. Ο υπεύθυνος. Όπως είπε ο Αμβρόσιος. Από την Ιερά Σύνοδο. Λοιπόν, ότι λοιπόν. Μου δίνει ο νόμος το δικαίωμα να το σκοτώσω. Δεν μου δίνει το δικαίωμα να το μαχαιρώσω, να τον φτύσω, να τον κατουρίσω. Κάτι. Επίσης, ο άλλος, ο Πειραιός. Ναι. Είναι προσβολή, ο Σεραφείμ. Είναι προσβολή η ομοφυλοφιλία για το σώμα. Ναι, τα έχει πει. Ασχολείται ενδελεχώς με αυτό. Ενδελεχώς, έχει μεγάλη γνώση. Μητροπολίτης. Ξέρει τι είναι ακριβώς. Το έχει εξειδικεύσει. Αυτό είναι προσβολή για το σώμα. Ναι. Η σβάστικα δεν είναι, βάλε πέντε, θα βγω. Δηλαδή, στα κορμιά η σβάστικα δεν είναι, ας πούμε, ντροπή. Δηλαδή, τώρα στα θρησκευτικά, με βάση τα όσα είπε ο Αμβρόσιος, θα υπάρχει μέσα και μάθημα απλοφορίας. Δεν πρέπει. Αφού είναι θρησκευτικά. Να πάνε πυροβολάνα που να είναι. Όχι. Να πάει κατάλληλα μια σφαίρα στην εικόνα πάνω του. Να πάει σε κάνα straight σφαίρα. Πρέπει να πάει σε ομοφυλόφιλο. Το δεν λέω, ξέρω, αν πάει σε straight σφαίρα, δεν ξέρει και αυτό straight. Το έλεγε κάτι. Η σφαίρα χαζή είναι. Ναι, όχι. Δεν ξέρει κανένα λεξοπολίτη. Άμα είναι και με θεϊκή έμπνευση και με ευλογία Μητροπολίτου. Ξέρει ο κύριος. Δηλαδή μπορεί να πα ένα όπλο τώρα στον Αμβρόσιο να του πει ευλόγησέ το, θα σκοτώσω. Ας πούμε. Όπως εγκαινιάζουν οι άλλοι τα αυτοκίνητα στα σπάτα, πάνε και ευλογούν τη μηχανή και τα καρπιλατέρ. Πάτερ. Θα πα με το όπλο. Όχι πάτερ. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε. Δεν είναι. Κομπιουτεράκι είναι. Για να καθαρίσουμε λογαριασμούς. Δεν είναι όπλο. Λοιπόν. Όχι όπλο. Και ο κύριος... το είπε. Δεν έχει πρόβλημα να το πει κάπως αλλιώς. Στην Κρήτη τα λένε κομπιουτεράκι. Ναι, είναι στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο, λοιπόν. Ο κύριος εκεί είναι ομοφυλόφιλος. Έχω μάθει ότι τον. Το γλεντάει, ας πούμε. Ναι. Να τον πυροβολήσουμε να τελειώσουμε με την ευλογία. Προφανώς, σου, δέσποτα. Την ευλογία, αυτό το είπε. Ναι. Αν είχα εγώ, λέει, θα το έκανα. Μην το κάνεις εσύ. Όλες εσύ που έχετε... είσαι του κυρίου, να το κάνω εγώ που είμαι μαρτωλός. Όχι, μα επειδή είναι του κυρίου, ξέρει, έχει επικοινωνία με τον Θεό. Ο Μητροπολίτης είναι ο μεσολαβητής Θεού και ανθρώπων. Και του ο Θεός να σκοτώνουμε τους άλλους ανθρώπους που δεν είναι έτσι όπως θέλουμε εμείς. Ναι, αλλά δεν είναι στην κοσμική ζωή να μπορεί να κάνει και τον ρίξει λίγο έξω. Δεν το ξέρεις. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, μπορεί να την κάνουμε την μαλακανιά. Θα πάμε αυτό. Μετά να μας ευλογήσει να γλιτώσουμε. Αφού έχουμε μείνει σε κλίμα έτσι εθνικοπατριωτικό, πάμε να ακούσουμε. Δεν ήμασταν. Ναι, ναι, αλλά όλα αυτά ταιριάζουν πάντα. Κάποιους καθαρούς Έλληνες, Καμένος, Ψωμιάδης και λοιποί συγγενείς. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας! Μα για να κλείσω κάνω δυο τρύπες, κάνω και πίπες, γιατί εγώ είμαι Έλληνας! Πάνω απ' όλα Έλληνας! Και μου τη δίνει το σύνθημα Μαγκιά Κλανιά και Κόλλος Φινιστρή. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας! Γιατί εγώ είμαι Έλληνας! Και μου τη δίνει το σύνθημα Μαγκιά Κλανιά και Κόλλος Φινιστρή. Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Για την πατρίδα όλα τα κάνω, τρώω και κλάνω. Η δύναμη των Ελλήνων είναι πολύ μεγάλη, δεν την έχουμε μετρήσει. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας και μου τη δίνει το σύνθημα Μαγκιά Κλανιά και Κόλλος Φινιστρή. Όχι ρε παιδιά, είμαι και χριστιανός και Έλληνας και πατριώτης. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας και μου τη δίνει το σύνθημα Μαγκιά Κλανιά και Κόλλος Φινιστρή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως την ακούμε τις Πέμπτες. Οπότε, για να μείνουμε σε αυτό το κλίμα που είχαμε από πριν, έχουμε λίγο πολύ Καμένο σήμερα. Το Δημήτρη τον Καμένο βγήκε σε δύο εκπομπές και η επικαιρότητα είναι και λίγο στεγνή. Συμβαίνουν αυτά. Στεγνή δεν είναι, γίνονται και διάφορα. Τι γίνονται. Μάθαμε. Ο Ερντογάν προελάβνει. Ναι. Ευτυχώς δεν μας έχει εμβολιάσει κανένα πλοίο, επειδή έχει να ασχοληθεί με τη Συρία, όπως είπε και Ραμαίος. Μας έχει ψηλοαφίσει λίγο ήσυχος. Πάλι καλά πήρε την Αφρίν και γλωσσομεί στον πόλεμο. Την Αφρίν, τι να κάνουμε. Ξέρεις τι, άσε που είχε ντόπιους. Επίσης, τι να κάνουν οι ντόπιοι στον τόπο τους. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και πήρε την Αφρίν γιατί ο Πατριάρχης μας έχει ευλογήσει τον κλάδο Ελέας, έτσι λέγεται όλη αυτή η επιχείρηση. Του Ερντογάν. Οπότε είναι με τις ευλογίες τις δικές μας. Της Ορθοδοξίας. Επίσης, του Πατριάρχου. Να πούμε και αυτό για να είμαστε και δίκαιοι. Είχε περάσει λίγο άπατο αυτό πριν κανένα μήνα. Είχε στείλει μια επιστολή και λέγεται τις ευλογίες μου. Ναι, ευλογίες, αλλά καλό είναι να μάθουμε τώρα. Είπε εκεί όλα αυτά τα ωραία. Και επειδή έρχονται κάτι φωτογραφίες με νεκρά παιδιά, γιατί έχουν κάνει βιότητες εκεί οι Τούρκοι, όπως πάντα κάνουν. Καλά, δεν ξέρουμε τι κάνουν και τα παιδιά μας. Μισό λεπτάκι. Προφανώς προκαλούν τα παιδιά. Δεν ξέρεις τι έκανα και το παιδί. Κάθονται μέσα σε ένα κτίριο. Θα σου έρθει το άλλο τσογλάνι το έχει δει μπροστά από το τάγκ. Πώς δεν το είχα δει. Τη φωτογραφία δεν πάνε και αυτά από κάτω. Στην Pyongyang. Όταν φεύγει η Οβίδα. Ναι, μάλλον. Όταν φεύγει η Οβίδα, πάει κάθε το παιδάκι, κουνιέται περαδό και πάει πέφτει μπροστά στην Οβίδα. Καταρχήν η Οβίδα μπορεί να έχει άλλο στόχο. Μπαίνει μπροστά, την παρεμποδίζει. Μπλοκάρει ο Φίδα, μα δει παιδάκι. Έχει μια μανία να πάει να πέφτει πάνω. Και άμα έκανε γκέλ και πήγαινε αλλού. Όλα αυτά θέλουν να πούνε με τις ευλογίες. Είναι με τις ευλογίες του Δέσποτα. Καλά, καταρχήν ήταν ειρηνικές επεμβάσεις. Προφανώς. Δεν είναι τώρα, δεν έκανε για πόλεμο, πήγε. Άλλωστε, κανείς από την Ευρώπη δεν έθεσε θέμα. Γιατί να θέσει θέμα. Έκανε ένα τηλέφωνο η Μέρκελ. Για να του πουλήσει. Μήπως δεν έχετε παιδιά. Έχω να δώσω. Μα πήραν όπλα, αγόρασε ο Ερντογάν και έτσι ηρεμήσαν όλοι από την από εκεί πλευρά. Οπότε συνεχίζεται μια χαρά η επέλαση στη Συρία. Εκτός από αυτά, τα νούσια, αυτά, έχουμε και τον Δημήτρη Καμένο, ο οποίος έτσι όπως τον βλέπεις, τι σου θυμίζει. Καμένο. Μάλιστα. Όχι ακριβώς. Εμείς θα διαφωνήσουμε, θα ψηφίσουμε όχι. Ούτε στον κόρνο Μακεδονία θα συμφωνήσουμε. Κύριε Καμένε, μάλλον είστε μια φάση πίσω. Γιατί η ελληνική πλευρά έχει στείλει ήδη προτάσεις στην άλλη πλευρά. Είμαστε πολλά χρόνια μπροστά. Η οποία πρόταση, κύριε Καμένε, μισό λεπτάκι. Έχει μέσα τη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Είστε σαν τον Στίβεν Χόκινγκ. Τη πολιτική. Αυτό. Ναι, βέβαια, ακριβώς. Ο Χόκκιν είχε αναπηρία σωματική, αυτός ο κεφαλική. Υπάρχει μια διαφορά. Ναι, αμέσως εσύ, μη δεις άνθρωπο που βγαίνει στα κανάλια να τον θεωρείς ανάπηρο, ναι. Πραγματικά έλεος. Ναι. Αυτό είναι το κριτήριο. Ναι. Γιατί εμείς που βγαίναμε στα κανάλια δεν είμαστε κανονικοί. Να μιλάς για σένα, εγώ δεν έβγαινα. Εγώ, λοιπόν, εγώ δεν, βέβαια. Ούτε εσύ τελικά. Ο Παλούρδος τι είναι. Ούτε, ναι, κατάλαβα, εντάξει. Και τι θα είναι αυτό που θα φέρει ο Τσίπρας, έχει πάει κουτζιά στα Σκόπια σήμερα, θα εγκαινιάσει εκεί το αεροδρόμιο των Αλωνών. Το καινούριο όνομα. Χαμός, ναι. Αλλάζουν ονόματα κάθε τόσο όλοι αυτοί και πάει εκεί ο κουτζιάς, θα κόψει την κορδέλα. Δικά μας εδώ δεν έχουμε να φτιάξουμε, αλλά τον ξέρουν, μπορούμε να τα φτιάξουμε άνετα. Δικά μας θέλουν λεφτά. Θέλουν και λεφτά, τα έχει πάρει η εταιρεία γνωστή, αλλά με κάτι λάμπες έχει θέματα. Τι θα είναι όλο αυτό που κάνει. Τώρα μας φταίει και η Fraport. Όχι, εμένα δεν μου φταίει τίποτα. Τι θα είναι. Επενδυτής, διώξε τους επενδυτές, έλα πες κι άλλα να τους διώξουμε. Να αλλάξουμε τη λέξη, δεν είναι επενδυτές. Αυτούς. Όλοι αυτοί που έρχονται εδώ δεν είναι επένδυση. Τους αγοραστές. Αυτό δεν είναι επένδυση. Παίρνεις κάτι σκοτωμένο που το έχουν σκοτώσει άλλοι για να κερδοσκοπείς πάνω σε αυτό. Αυτό δεν είναι επένδυση. Αλλιώς λέγαμε κάποτε την επένδυση, δεν υπάρχει πια στο δυτικό κόσμο τέτοιο. Κλεψιά, πια τσικολόγημα είναι και βάλε όποια λέξη θες σχετική. Άλλο ήταν το θέμα. Πώς χαρακτηρίζει ο Καμένος, ο οποίος στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, αυτό που θα γίνει για τη Μακεδονία. Μα αν περάσει το θέμα, κύριε Καμένε, θα έχετε τεράστια ευθύνη. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Μισό λεπτό. Θα εδώ έχετε. Μα θα περάσει με τους άλλους. Θα ψηφίσουμε όχι. Και λοιπόν, ουδόνως ενδιαφέρεται η ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που λέτε. Το έχουμε πει ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Όχι, κύριε Καμένο. Θα δούμε. Θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν ξέρει κανένα θα ξημερώσει. Πάντως δεν θα είναι μια συνηθισμένη μέρα. Εσείς πιστεύετε, κύριε Καμένο, ότι αν δοθεί η λύση με το όνομα Μακεδονία στον όρο της, θα είναι ξεπούλημα. Φυσικά. Φυσικά. Τουλάχιστον ξεπούλημα. Στηρίζει μια κυβέρνηση η οποία ξεπουλάει. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα. Και θα κολλήσει στο όνομα αυτό. Στο όνομα θα κολλήσει, γιατί θυμίσω, πρέπει να πάνε με κάτι στις εκλογές. Ναι, να πάνε. Να του θυμίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε τον όρο Μακεδονία μέσα το Φύρομ. Αφενός, αλλά δεν βγάζουμε το τελευταίο μία από το Φύρομ είναι Μακεδονία. Αλλά... Έχει ξεπουληθεί η χώρα, λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι, τρένα, εργαζόμενοι. Το ελληνικό. Τα πάντα. Κάπου υπάρχει και μια κόκκινη γραμμή. Κάπου υπάρχει κόκκινη γραμμή. Κόκκινη. Έξω από τα σύνορα είναι η κόκκινη γραμμή. Στην άλλη χώρα είναι η κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούσε να είναι εντός συνόρων η κόκκινη γραμμή. Τι είναι αυτό που το βάζουν απ' έξω. Έμαθες για το νέο ιδιώνυμο. Ποιο είναι? Να είσαι Θεσσαλός. Ναι, το με τον Ανταρτομάνα. Με την Ανταρτομάνα Θεσσαλία. Έβλεπα τι έλεγε ο δικαστής χθες. Έτσι δικάζουν. Κομμωδία. Την Ιριάννα μιλάμε, για τη δίκη Ιριάννα Περικλή, η οποία πήρε αναβολή για τις 10 Μαΐου. Αν διαβάσετε τι έλεγε ο δικαστής. Ήταν κωμωδία όλο αυτό. Ναι, μέχρι τώρα ήταν η Βαρκελόνη. Είναι σαν τη σειρά το μάλιστα, κύριε δικαστή. Δικαστέ, ναι. Πώς λεγότανε. Λέει, εσείς από πού είστε, από τη Θεσσαλία. Α, λέει, από τη Θεσσαλία είναι Ανταρτομάνα η Θεσσαλία. Άρα οπλοφορείτε. Ποια γωνιά της Ελλάδας δεν είναι Ανταρτομάνα. Άρα όλοι ένοχοι. Με έναν τρόπο. Σύμφωνα με το δικαστή, αν δεν είσαι χριστιανός. Πλην. Του Αμβροσίου. Του Αμβροσίου, ο Αμβρόσιος είναι. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, για τον Περικλή, την Ιριάννα και για όλους αυτούς που δίνουν μια μάχη με το άδικο και άνηση. Με ένα τελείως και με ένα στρεβλό DNA και με στοιχεία που ούτε οι ίδιοι αστυνομικοί πια δεν τα υποστηρίζουν, αυτό που ακολουθεί. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε. Να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό,